अब जब उन्होंने देखा कि मानते नहीं है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की? पहले खुद ही समझाते थे, उसके बाद क्या किया, और लोगों की जमात बनाई और लोगों का ग्रोह साथ मिला लिया। इससे क्या बात पता चलती, पहले तो वो अकेले ही कर रहे थे, लेकिन जरूरत पड़े तो और लोगों को भी इस काम में शरीक किया जा सकता है, वरना वो तो खुद पैगंबर थे। लेकिन पैगंबर होने के बावजूद उन्होंने अपने साथ और लोगों को भी शरीक किया कि आओ अब मिलकर इस कुफर का मुकाबला करते हैं। अच्छा, उसके लिए उन्होंने लोगों को क्या मैसेज दिया, कैसे बुलाया? क्या सिर्फ ये कहा काला मन अंसारी, कौन मेरा मददगार बनेगा, कौन मेरा साथ देगा? नहीं, क्या कहा, मन अंसारी इल्ला, मेरे नहीं बनो, अल्लाह के मददगार बनो। इसीलिए हवारियों ने क्या कहा था, ये नहीं कहा था नहनु अंसारु का, हम तेरे अंसार हैं, क्या कहा, नहनु अंसारुल्ला। इससे क्या पता चलता है, दीन के रास्ते में किसी की मदद करते हुए शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए। वो मदद किसी इंसान के ऊपर एहसान नहीं होता। मसलन अगर कोई आपसे ये कहता है आओ मेरा साथ दो अल्लाह के रास्ते में, तो आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, दरअसल क्या कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं और अल्लाह के दीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। है? उन्होंने आकर क्या कहा, नहनु अंसारुल्लाह, आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पे ईमान लाए, वशहद, आप भी गवाह रहिए, बे अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुसलमान हैं। तबलीग करने से पहले खुद अपने आप को असलम तो ले रब्बिल आलमीन करना पड़ता है। जिस चीज की दावत आप दूसरों को देने जा रहे हैं उस पर पहले आप खुद ईमान लाइए, फिर दुआ मांगिए, क्योंकि फौरन दुआ मांगते हैं, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबान रसूल। अब इसमें भी दो चीजें हैं जिन पर ईमान की जरूरत होती है, दो चीजें हैं जो मरकज हिदायत होती है, नंबर एक किताब और नंबर दो उसवे रसूल। इन दो चीजों से दीन मुकम्मल होता है, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबान रसूल, तेरी किताब पर ईमान है, मेथडोलॉजी तेरे रसूल की, तरीकाकार तेरे रसूल का, जो वो बताएगा जैसे वो करेगा वैसा हम करेंगे। फक्तुबना मा अश्शाहिदीन, हमें गवाहों में से लिख ले कि हमने हक की गवाही दी। इस पर क्या हुआ, जब यहूद ने देखा कि ये तो एक ग्रोह बन गए हैं और अब तो मुनज्जम हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने चालें चलना शुरू कर दी कि ये सब कुछ कैसे तोड़ा जाए। इन चालों में ये था कि उन्होंने एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को तोड़ा, उनके अंदर रखना अंदाजी करने की कोशिश की, और इसमें किसी हद तक वो कामयाब हो गए। आज ही के एक शागिर्द को रिश्वत देकर खरीद लिया और वो आपकी मुखबरी करने लगा। तो बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत करीबी साथी भी बिक जाते हैं। वमकरू वमकरल्लाह, उन्होंने चालें चली, जाके रूमी बादशाह के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इतने कान भरे कि वो उनके कहने में आ गया और आपको सूली चढ़ाने की साजिशें करने लगे। मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी तदबीर कर ली, अच्छा ये मेरे बंदे के साथ ये करने वाले हैं, मैं इन्हें नहीं करने दूंगा। इससे क्या पता चलता है कि जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाते, जैसी हिफाजत उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने चाल चली कि आग में फेंकते हैं, अल्लाह ने तदबीर की, आग को गुलजार बना दिया। यहां भी यही हुआ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की तदबीर का कोई तोड़ नहीं, सबसे बढ़कर उसकी तदबीर होती। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ीका, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईसा बेशक मैं तुझको पूरा पूरा ले लेने वाला हूँ। तवफ़ी में वाव से ये पूरा पूरा लेना इसका लफ्जी माना है, जबकि मौत इसका मजाजी माना है। तो लफ्जी माने के होते हुए यहाँ मजाजी माने की जरूरत नहीं है। और मैंने इमाम इब्ने तैमिया की कोटेशन बताई है कि उन्होंने क्या बताया कि अरबों की लुगत में ये लफ्ज तीन माने में इस्तेमाल होता है, नींद के लिए, मौत के लिए और जिस्म और रूह दोनों को लेने के लिए। نیند میں تو صرف ایک شعور جاتا ہے نا، موت میں روح جاتی جسم نیچے رہ جاتا ہے، اور توفی کا تیسرا معنی جسم اور روح دونوں سمیٹ لینے والا، اور اس کی تائید اگلے لفظ سے ہوتی ورافعک کا الیہ، میں اپنے پاس اوپر اٹھانے والا ہوں تجھ کو، ورنہ فوت کرنے کے بعد تو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی نا، پھر تو قبر میں ہی جانا چاہیے تھا. وَمُطَّهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان ساری چالوں اور سازشوں سے تجھ کو پاک کرنے والا، ان سارے الزامات سے بری کرنے والا ہوں، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا نا آپ پر. یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ کے یہ کان بھرے تھے کہ تمہاری بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ بادشاہ بھڑک اٹھے، اور نعوذ باللہ کانوں کان کہا کہ ولد الزنا بھی. اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نیچا کروں گا، تیرے فالوورز کو اوپر کروں گا. آپ کے فالوورز میں کون کون شامل ہے؟ مسلمان اور نصارہ. اور آپ کے انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہود. یہود کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ آپ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد تیتس نے حملہ کیا، اور اس حملے میں کیا ہوا؟ پورا شہر تاراج کر دیا گیا، بیت المقدس ڈھا دیا گیا، لاکھوں قتل کر دیے گئے اور ہزاروں غلام بنا لیے گئے یہود. پھر اس کے بعد ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میرے پاس تم آؤ گے، پھر میں تمہیں فیصلہ کر کے بتاؤں گا جو تم اختلاف کرتے. اختلاف کیا تھا؟ یہ تینوں جو گروہ ہیں ان کی، تینوں کی بات، یعنی تینوں کے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہود میں جو اختلاف ہے کہ ان میں سے سچا کون ہے. پھر کفر کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، ایمان لانے والوں کی جزا کا ذکر ہے. پھر فرمایا یہ ذکر حکیم کی آیات ہے، ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور لوگوں کا شک دور کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں کیوں شک کرتے ہو کہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے، آدم کے باپ کون تھے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. حق تو رب کی طرف سے ہے، آپ شک نہ کریں. کیا آپ شک کرتے تھے؟ نہیں. آپ کو کہہ کے آپ کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ امت بھی صحیح عقیدے پر قائم رہے. اور پھر العلم آنے کے بعد جب لوگ نہیں مانے تو مباہلے کی دعوت دی گئی. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کی دعا کرنا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو دلائل سے نہیں مانتا. تو ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سبق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات بتائیں، اگر آپ ان ساری خصوصیات کو ایک لسٹ میں ڈال کے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آتی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہی چیز نظر آتی ہے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے تو اس کے اندر چند مخصوص صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کے اندر صرف ایک پروفیشن کا جاننا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور کوالٹیز بہت ضروری ہیں جن کی بنا پر وہ ایک اچھا معالج بنتا ہے. اسی طرح ایک تاجر کو حساب کتاب کا علم ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو اسے اپنے میدان میں کامیابی دیتی ہیں. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسی صفات سے نوازا. اس کے بعد جب پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ دنیا میں ختم ہوا اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو ہمیں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان میں سے کچھ جیسے معجزات وغیرہ ہیں وہ تو صرف پیغمبر ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کوشش سے بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے مقربین کی بات پڑھی. اب اللہ کا مقرب ہونا بہت ضروری ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. اگر آپ کے اپنے ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں، عظمت نہیں، اس کا خوف نہیں، تو آپ لوگوں کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کی تبلیغ محض بحث مباحثے، جنگ و جدل کا نام نہیں. اللہ کی بات پہنچانا ایک بہت بڑا آنر ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جہاں اس پر اجر بہت ہے وہاں اس کے لیے محنت اور کوشش بھی بہت ضروری ہے. مثلا مقرب لوگوں کی پہچان کیا بتائی گئی؟ کہ ان کے اندر علم ہوتا ہے, علم کے ساتھ حلم ہوتا ہے, حلم کے علاوہ شفقت, رحمت, حکمت, بصیرت. یعنی جو شخص اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی شعوری کوشش بھی کرتا ہے. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص انتہائی جھگڑالو ہو, بد اخلاق ہو, اور پھر وہ اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے ہوں تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم جھگڑے فساد کی باتیں چھوڑیں, ہم بد اخلاقی چھوڑیں, ہم اپنا علم بڑھائیں, اسی طرح حکمت سے بات کرنا سیکھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز میں ایک من الصالحین بتائی گئی, پھر اسی طرح وجیہن بتائی گئی. تو ان متعدد خصوصیات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے, لیکن بہت سے لوگ اپنے اندر کی اس خیر کو نہ پہچانتے ہیں اور نہ اسے استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کے کام کو بھی بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے اور دور ہو جاتے ہیں. آج امت مسلمہ کی یہی بہت بڑی مشکل ہے. سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس فریضے کو پہچانتی ہی نہیں کہ بحیثیت امت مسلمہ سے اسے کچھ کرنا ہے, الا ماشاءاللہ. ان میں سے بھی جو لوگ پھر پہچانتے ہیں یا اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں پھر وہ اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے اندر مطلوبہ کوالٹیز پیدا نہیں کرتے, اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے. لوگ ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, حالانکہ ہمارے دین میں کوئی خرابی نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے. مشکل ہمارے اپنے اندر ہوتی. تو جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی کیا بتائی گی؟ کہ حصوراً, پاک دامن ہوگا, پاک باز ہوگا, اس کے اندر سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن ہوگا, بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا. اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو بری چیزوں سے روک کر رکھے, اپنی حدیں خود مقرر کرے. صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ڈر سے کوئی اچھا کام کر لیا اور جب کوئی نہ دیکھنے والے ہو تو پھر جو جی میں آئے کیا. اس سے بھی دین کا نام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص دوغلی پالیسی اختیار کرتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے. یعنی عالم بے عمل نہ ہو, کیونکہ جب دینی طبقے میں بگاڑ آتا ہے تو پھر پورے معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے, کیونکہ دینی طبقہ جو ہے وہ معاشرے کا رہنما ہوتا ہے. ہم ان سنتوں کو اختیار کرتے ہیں, دین کی ان باتوں کو صرف لیتے ہیں جو ہمارے فیور میں جاتی ہیں یا جو ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتی ہیں. جو چیز ہماری خواہش کے خلاف ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. کسی نے لکھا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وجیہن بہت اہم لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, یعنی لیڈر یا دائی کی پرسنالٹی بہت کرزمیٹک, روبدار, پروقار ہونی چاہیے. شاید جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک میل کی مسافت جتنا روب دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت میں بہت روب تھا, حالانکہ وہ بہت نرم دل اور بہت محبت کرنے والے تھے. جب مقرب کی صفات آئیں گی تو خود بخود شخصیت میں وجاہت آئے گی. ہم مقرب بننے کی بجائے, اپنا اندر سجانے کی بجائے, ہم باہر سے روب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے پھر وہ نیگیٹو روب ہوتا ہے, وہ لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی روب کی بھی دو قسم ہے نا, ایک وہ روب ہے کہ جس سے آپ کی طرف کوئی نہ بڑھ سکے, اور ایک وہ روب ہے جس سے کوئی آپ سے دور بھاگ نکلے. اور آپ کی وجہ سے دین سے دور چلا جائے تو یہ ایک منفی صفت ہوگی. جب ہمارا اندر درست ہوتا ہے, اندر خوبصورت ہوتا ہے, جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نیت کی درستگی ہو, اللہ کی محبت ہو, اللہ کا تقویٰ ہو, آخرت کو انسان دنیا پر ترجیح دیتا ہو, بری خواہشات سے, بغض, حسد اور برے جذبات اور بدگمانی سے اپنے آپ کو پاک کرے, تو آپ دیکھیں گے کہ اندر کا یہ حسن خود بخود شخصیت کے اوپر آنے لگے گا, وہ باہر بھی جھلکنے لگے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کے اندر خیر خواہی ہو اور اس کی زبان پر برے کلمات ہوں. تو اس لیے وجاہت کے لیے اور دین کے کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے کے لیے مقرب ہونے کی ضرورت ہے. سوال لکھیے, کیا میرے اندر مقرب بندے کی خصوصیات ہیں؟ کیا میں وہ خصوصیات اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اسی طرح اچھی لیڈرشپ کے لیے اچھی کمیونیکیشن سکل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی بات دوسرے کو پہنچانے کا فن ہی نہیں جانتے تو آپ اللہ کا میسج کیسے کنوے کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں اتنی بہترین گفتگو کرتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے. یہ سکل بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑتی. آپ صرف عالم ہی نہ ہوں, یعنی جاننے والے ہی نہ ہوں, بلکہ بوقت ضرورت اپنی بات دوسرے کو پہنچا بھی سکتے ہوں اور خوبصورت طریقے سے پہنچا سکتے ہوں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت علم رکھتے ہیں لیکن بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرا شخص ایک بوجھ محسوس کرتا ہے اور دین پھر مشکل نظر آتا ہے. اور ایک شخص اتنی محبت سے بات کرتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات, مشکل سے مشکل بات بہت آسان لگنے لگتی. تو یہ بھی پریکٹس سے اور پھر اندر کی تڑپ اور لگن سے آتا ہے. اگر دل میں تڑپ ہوگی نا کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ظاہر میں بھی آپ کے خوشو خضوع آ جائے گا. جب یہودیوں نے شام یروم کے عیسائی بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ اس میں عیسائی بھی شامل تھے, نہیں اس میں عیسائی شامل نہیں تھے, عیسائی تو بعد کی پیداوار ہیں, بنیادی طور پر یہود ہی تھے. ہاں آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری جو تھا اس نے غداری کی تھی اور وہ ان کے ساتھ مل گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.